watu wa magharibi waliposoma haya, walipotazama mafunzo ya Uislamu, hebu tizameni nyinyi, kwa nini kwenye Uislamu kuna mafunzo ya kwenda kumuona mchumba? Au nyinyi hamjui kama yapo mafunzo hayo? Yaani kwa nini yale mafunzo yalikuja? Kwa sababu ilikuwa wanawake hawaonekani kama hivi leo. Leo mpaka mtu amuoa kashalala naye pia. Kwa hiyo watu, ili sasa ujue unataka kumuoa, lazima wende ukamtazame mbele ya maharimu yake. Ah, ndo huyu eh. Eh, sawa. Uislamu unaruhusu bwana mtazame. Mpaka sahaba mmoja kabla bwana mtume, bwana mimi nitazama lakini sijaona vizuri. Ma asabtu nadhara, au sio bwana? Sijapatia vizuri, anambia mtume sasa. Mtume akamwambia sasa, embu waweza ukamsubiri kama apita hivyo kajificha sehemu ukamtazama. Yaruhusiwa kama una nia ya kuoa. Eh, naruhusiwa. Sasa nikuta nimekaa sehemu ustazi vipi hapa? Eh, na mwana kwenye nyumba kidogo nitaka akitoka nimuone anavotembea, atembeaje. Yaruhusiwa kama nina nia ya kuoa. Kama sina nia napata dhambi. Kama nina nia sipati dhambi. Uislamu unaruhusu. Waweza kumtuma dada yako, hebu nitazamie. Anuka kikwapa wewe hanuki. Eh, uruhusiwe tu. Yaani Uislamu umetaka ukioa umeridhika kwamba huyu mwanamke huyu natakumua nimeridhika. Kwa sababu wanawake ilikuwa hawaonekani ovyo. Wanawake walikuwa wana thamani. Tizama, ukisoma katika Uislamu ile hadithi ya Ummu Atiya, watoto wa kibalehe walikuwa wanakaa kwenye sehemu maalum katika vipembe vya nyumba. Mtoto akishabalehe inda almuslimin, wakati wa bwana mtume alikuwa na thamani kubwa. Ndio mtume akasema watoeni hata hao, wanaitwa dhawatul khudur, watoeni huko. Leo wako wapi dhawatul khudur? Na watoto wote wanakwenda maskuli, famuane huyo atingisha mbele ya wanaume huyo. Mtu asoma amjua Zainabu, toka asoma naye form 1 mpaka form 4. Amjua kabonyea hapa, kavimba hapa, hapa ana matege, ana matege, ana sura mbaya, ana komo. Yote mtu ayajua. Akitaka kuoa huyo ana haja ya kutazama? Hakuna. Haya yanatukuta haya ni kwa sababu ya watu wasiokuwa Waislamu walifanya mipango, lakini wakati wa bwana mtume na masahaba zake maisha yalikuwa bora. Zina, hatusemi kwamba watu walikuwa hawatelezi, lakini si kama hivi. Zina leo imekithiri sababu mwanamke amechanganyika na mwanamume. Katika jambo jingine ni ikhtilatu baina ar-rijali wan-nisa, kuwachukua wanawake wakachanganyika na wanaume kwenye makazi, maofisi, bosi, sekretari wake mwanamke. Nyinyi wallahi mwajua, na sisi Allah ajua nafsi zetu, hakuna, yani kama yupo ni Allah amemrehemu watu wachache, mwanaume awe ana sekretari mwanamke, alafu mwanamke huyo awe ana muonekano, bosi huyo asimtongoze. Yani kama yupo kwenye 1000 labda wanaume wawili. Sasa hatari kubwa ni kuna mwanamume alafu mkewe ni secretary. Ampelekea bosi, watakao saini bosi. Eh, bosi nikuandalie kahawa. Sijua maofisi makubwa ya kuna yule secretary kuna vijikahawa apika. Eh, sawa. Uyo. Akigeuka bosi amtazama. Ah, asante sana. Kuna jimwanaume eti mkewe naye afanya kazi huko sekretari. Mke naye ni afisa utumishi. Kasafiri kenda Mtwara kwenye semina na mkurugenzi na kadha. Hamna salama. Hamna salama ila marahima rabbi. Ndio maana leo wanawake au watoto wampata kazi za ualimu ili apangiwe shule. Kama bosi ni mwanamume na ampangia mjini, lazima amuhonge ngono. Basi we utakwenda kule Msubugwe. Najua Msubugwe kuna kijiji huko. Sasa afisa elimu kule maji tabu. Nenda kwanza ka report alafu tutazungumza vizuri. Ajahonga huyo. Huyu atahonga ngono huyo ili aletwe mjini. Haya mambo tunayashuhudia, ufisadi mkubwa sababu wanawake wamechanganywa na wanaume kwenye makazi. Hili jambo halimo katika Uislamu. Wanawake wana kazi zao. Wanawake wana faculty na nyanja zao wanachotakiwa wafanye kazi. Si kuchanganyika na wanaume. Wakichanganyika na wanaume, ufisadi wake ni zina. Ufisadi wake ni watoto wa nje ya ndoa wamekuwa wengi. Au nyinyi mnaonaje? anyoshe mkono mtu hapa nyumba yao au familia yao au ukoo wao hauna mtoto wa zina, nyosha mkono kama upo. Yani mimi pia sinyoshe, wewe nyosha kama upo, kama wewe hodari. Nyumba gani leo ya Kiislamu haina mtoto wa zina? Kama sio dada yako, sio mama yako, sio shangazi yako, sio mjomba, si kule, si kaka yako. Sasa kaka yako ana watoto watatu, mmoja Mtwara, mmoja Mbeya. Nani? Kama wapo, hatusemi hakuna kabisa, lakini wachache sana. Tukusudia kusema ni familia chache, isipokuwa familia kubwa zimeathirika na watoto wa zina. Uchafu huu ukilinganisha na wakati uliopita haukuwepo, lakini kwa sababu wa magharibi, ile athari ya umagharibi ndio hii imetufikisha hapa. Ndugu zangu, athari za umagharibi ni nyingi. Ni nyingi sana. Tukitazama sasa maisha ya kawaida, dhahira nyingi ambazo tunaziona, kama vile watu kushiriki katika mambo ambayo si ya Kiislamu. Mfano mambo ya demokrasia na vyama. Hivi nyinyi mnafahamu demokrasia imetoka wapi? What is democracy? Wana tumesoma sisi shule kwenye civics au kwenye GS, general study. Democracy is a government of the people for the people by the people. Au sio? Hukumu shabu bishabu kwa lugha ya Kiarabu. Maana yake ni wanadamu. Ukitoka huko kwenye historia yake ya French Revolution, watu walichoka na kanisa Katoliki wakati walinatawala huko. Walichoshwa na mifumo ya kidini. Wakaonaambiwa ukipigwa mkono wa kushoto, ukipigwa kibao mkono wa kushoto, geuza na kulia. Na watu wakaona haya mambo ya kidini haya yatatuchezea. Kondo watu wakafanya mapinduzi na maandamano. Wanahitaji sheria nje ya hekalu, ndo demokratos. Maana yake ni sheria nje ya hekalu. Hekalu maana yake ni hao majumba ya Kikristo ya Wakatoliki huko, kwa sababu ndio walikuwa wakitawala huko Ulaya. Kwa watu hawataki kutawaliwa na dini tena na vitabu, usiku kasema Mungu Mathayo 2:3. Kwa katafuta hiyo demokratos. Ndio maana is a government of the people. Ni mamlaka ya watu for the people, kwa ajili ya kutumikia watu by the people, yaloekwa na watu. Ndio maana sisi tunapiga kura, tuchagua wabunge, tuchagua marais, ili wakatunge sheria, watuwekee taratibu, watuwekee nidhamu. Kwa ile ni serikali ya watu iliyochaguliwa na watu na inawahukumu watu. Mamlaka ya Allah yabakie msikitini. Kwa mwizi kaiba, sijui Allah asema wasariku wasarika faqta'u aydiyahuma. Mwizi mwanaume na mwanamke wakateni mikono yao. Sheikh usilete dini hapa. Ama mbwa peleka Saudia. Au sio? Peleka huko. Mwizi atapelekwa pale, kafungwa miezi miwili na faini 100,000. Na huko anapofungwa akenda pana ugali na maharage, pana mchicha, siku hizo wana vigodoro na kuna TV pia gerezani. Yaani kuna watu ile gereza kama vile ndio waona pia nafuu. Ukutana naye vipi ustazi? Unabuku hapo. Yaani ana wasiwasi kama yupo gerezani. Kwa kama ni shoga yako amtia buku aenda nunua sigara. Maisha yanakwenda. Akifungwa akitoka tena kaiba tena yupo. Kule kuna ugali bwana, kuna mchicha, kuna matembere, kuna maharage, kuna TV, siku hizo wanaambiwa tazame TV. Huyu kama ingekatwa kiganja huyu. Ingekatwa kiganja chake huyu. Akarudiwa anakatwa sehemu ya mguu kama vile mafunzo wanavyosema na utaratibu. Huyu ingeacha wizi. Sheria hizi hazitakiwi. Kwa demokrasi ikatoka huko, ikaja demokrasi ikaingizwa katika miji ya Kiislamu. Leo tizama nchi za Kiislamu. Ukisikia maandamano Sudani, tena hayo maandamano anaongoza ni mwanamke kama mmefuatilia. Yaani kuna wanaharakati wanawake wanataka demokrasi. Wamechoshwa kutawaliwa na Omar Bashiri. Omar Bashiri akapinduliwa. Nchi ikachukuliwa na jeshi. Wameandamana tena hata kutawaliwa na jeshi, taka serikali ya kiraia. Sasa raia si ndio yule Omar Bashiri? Nyinyi mna akili nyinyi? Tizameni sasa hivi wanaandamana, mkate haununuliki. Ule mkate wa buffalo haununuliki. Yaani wewe ukiambiwa ile hela ya kununua mkate kuleza kutaiva kwenye handbag, mtu ananunua mkate tu. maandamano huko. Nenda kule Libya, maana yeye huyo ajitibikizia mali, wakamua. Leo watu wa Libya umeme wa taabu. Afya tena leo hakuna, lakini wakati yuko Gaddafi ilikuwa afya bure, umeme bure, elimu bure, si ukitakuwa kijana wapewa nyumba. Wakashaishiwa na watu wa demokrasi, mtu mmoja anatawala miaka yote. Wakaingia barabarani, wakamuua yule. Leo watazameni walivyokuwa katika dhiki. Wanapigana ni mwaka wangapi? Nendeni Morocco, nendeni Algeria, nendeni Yemen hapo. Tizameni Yemen, ni nchi yaongoza kwa shida. Demokrasi imeingia. Nchi zilizobakia ambazo demokrasi haijapenya lakini harakati zipo, ni nchi zenye ufalme. Saudi Arabia, Bahareni, Katari, sijui Imareti, Omani, zile nchi zenye ufalme ndo zimebakia na nafuu. Lakini nchi zilizobakia zote shenga demokrasia na vyama vya siasa. Watu wataka kura, tumchague rais wenyewe, tuwe huru. Tokeni huko kama mbali, nendeni Zanzibar. Hivi Uislamu na demokrasia? Hebu watazamani wale ndugu zetu wa Kiislamu wa Zanzibar wanavyohangaika na vyama vya siasa. Tena siku za uchaguzi, usikaona wale wanawake wa Kiislamu kule Zanzibar ukawaona vile wanavyovaa, siku za uchaguzi bwana wanavaa sare za vyama bwana. Na tena na kofia kapelo hizi. Wote wapo kibanda maiti, wale wako Maisara, hawa chama tawala, wale wa ACT, mara pandisha Tanga, shusha Tanga, pandisha Tanga. Na akili zao zote wale wanaona eti watafanikiwa kupitia nini? Demokrasia. Yaani nyinyi mkimbilie kutawaliwa na sheria ya wanadamu, muache Qur'ani na Sunna, alafu mfanikiwe? Maisha yatakuwa magumu sana Zanzibar. Kwa sababu nyinyi ni Waislamu. Nyinyi mna kitabu, nyinyi mna Sunna, nyinyi mna Uislamu. Mwacha Uislamu akimbilia demokrasia, mambo yanatoka Ufaransa kwa watu wa Magharibi. Mnatukanana ndugu nyumba moja eti huyu chama hichi, huyu chama hichi. Hawamoni. Hayo yalotokea juzi, huyu apigwa, huyu anompiga mwenzie, Muislamu atamka shahada na anomtandika ni Muislamu atamtaka shahada. Yaani wote wanasema la ilaha illa Allah, lakini wanapigwa au wanapigana, wanamwaga damu kwa sababu ya nini? Ya demokrasia, vyama vya siasa. Hii ni athari ya umagharibi kwa Waislamu. Nyinyi mnataka kutawaliwa na mifumo ya kimagharibi. Mnaacha Qur'ani, mnaacha Sunna. Mnaacha kupendana kwa sababu ya udugu. Wamebaguliwa, kuna Wapemba na Waunguja. Yule mara utasikia Mpemba mavia ng'ombe. Kwenye siasa wanasema hatuwezi kutawaliwa na Wapemba sisi. Mwisho Mpemba katawala. Haya. Mara kule Unguja kuna Wakaskazini na Wakusini. Huyu mkusini, huyu hivi. Siasa zimewagawa, siasa zimewafanya wachukiane. Mambo ya kitawuti ya demokrasia, mambo si ya Kiislamu, wamevamia Waislamu. Ondoka katika mambo ya demokrasia. Nendeni katika kushiriki Waislamu Idi zisizokuwa za Waislamu. Tumeona juzi Christmas hapa. Paka Waislamu wanatoka hao, watu wanakwenda mabichi. Wendapi nyinyi? Kwani haya ni mambo yenu? Sikila watu wana Idi zao. Mtume alimwambia Bakar, da'huma fa inna likulli qaumin ida wa hadha iduna. Waache watoto wa kike hawa waimbe. Kila watu wana Idi yao na sikukuu yao. Na sisi Waislamu, hii ndio Idi yetu. Sisi Idi yetu ni Idul Adha na Idul Fitr. Hatuna sisi Idi ya Christmas wala Pasaka wala mwaka mpya. Hatuna sikukuu hizo sisi. Hatuna. Lakini leo tizama majumba, Waislamu wanatoka ukienda beach. Kwa sababu unaziona athari, mtu kajifunika kichwa alivovaa, huyu si Muislamu. Siku ya Christmas naye atoka. Ameathirika. Na haya mambo si kwa makusudi. So mambo yamejitokea, kuna mipango maalum. Katika nadharia hiyo, ni sisi katika majumba yetu watu kuwapangisha wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo hapa una mpangaji, siku ya Pasaka kaeka kwaya. Nyumba moja na nyumba ni yako. Mtoto wako anasikia pa. Mtoto yupo naye acheza nengua. Na huyo unampangisha siku kapika kijiubwabwa, siku akupa na wewe. Mama mwenye nyumba. Haya basi. Aya, heri ya nini, eh? Asante. Zamani kulikuwa na mambo haya. Sisi kwenye miji yetu tutakuwa hawezi. Tumezaliwa sisi wazee wetu, hiyo miji yetu huko, kanisa moja hamna. Watu Shule wanaomba kiki, wanaomba darasa shule ndo wapiga makofi yao. Leo tizama, wameoa, wamewatia mimba dada zetu, wamefanya hivi. Wakuta kabisa mwanamke mimi nitakwenda kuozesha naye bomani. Wewe, sikasoma naye shule huyu, sikapangishwa huyu nyumba. Umeshampangisha mtu chumba cha uani. Naye ni mtu wa huyo wa huko. Akitoka amuona mwanao naye kaosha vyombo. Mwisho kamtongoza, kamkubali, kamkolea. Ataka kumuoa. Yeye yule hataki kuwa Muislamu na huyo hataki. Basi tutakwenda kuozesha na bomani kila mmoja na dini yake. Haya yapo, twayajua, tuna mifano hai. Zote hizi ni athari za umagharibi. Tizameni maharusi ya Kiislamu. Hivi harusi ya Kiislamu ina muziki? Nyinyi mmepata wapi? Harusi inarusha roho. Harusi ina vigodoro. Harusi zina baikoko. Harusi sasa hivi kama huko kwetu Tanga kuna kitu kinaitwa kijamvi. Kijamvi mwakijua? Yaani subhanallah, wewe ukatamani uhame ukaishi maisha ya peke yako. Kijamvi ni ngoma maalumu. Watu inapigwa nyimbo za zamani za waimbaji zile. Watu wanakula mirungi. Watu wanatengeneza kitu kinaitwa kungu na ukwaju unachanganywa wale wanawake wanakunywa ili macho yalegee warembue. Kijamvi. Na watu wanalewa. Wananua kaventi zao. Ni chama maalumu, yani katika miji sasa kuna vyama vya vijamvi. Wanaweka kila siku 1000 wanapeleka hapo kama vile uradi kwa mwenyekiti wa chama. Kwa kuna kijamvi wapi Kigombe? Wanakodisha gari, mirungi yao ya 200,000, wanatandika ndio vijamvi wanawake hapo, wanawake, wanaume hapa. Wanaume wanavaa viguo vyao, mara nyingi wanavaa vibukta. Ndio huo ushoga ninowaambia. Yaani msione ya mambo, yani mambo very serious. Hii jamii imehangamia. Wanaume wanavaa vibukta hivi, wanakula na mirungi, na wanawake mirungi, na huo ukwaju watu wanakunywa tena jicho limelegea, watu wamekapo, na nyimbo za kina Juma Bado zile za kizamani. Na mtu akitaka nyumba, anakwenda kwa wale wahusika pale, atoa 2,000 au 5,000, alafu anapigiwa nyimbo yake. Ni nyimbo kama za kitaarabu fulani ndio vijana. Wakuta mtu anengua hapo, aweza akatoka na mwanamke, akacheza naye. Haya yafanyika kwenye harusi za Kiislamu. Sio harusi za Wakristo wala Wayahudi. Na wanaofanya hivyo ni Waislamu. Na bali watu wamefikia kiwango, sababu sisi tushazungumza sana, kwamba mbona hii mirungi yaliwa na serikali yajua, na mrungi ni kesi. Sasa wamefikia viwango, wanakwenda mpaka kuhonga. Yaani wanafanya mipango, leo tuna kijamvi sehemu fulani, kwa wanatafuta baadhi ya watu wa kiserikali, serikali madhaifu, wanatoa posho ili askari wasende. Harusi ya Kiislamu imefikia. Tena yule MC ni shoga. Wallahi nimekaa nyumbani nyumba ya tatu. Shoga. Ndio MC. Sasa hivi ma MC wanawake pia hawataki. Mtoto wa kike ndo anatolewa pale bibi harusi kwenye kijamvi. MC ni shoga. Nakwambia. Mwanaume sio wako peke yako. Upo. La ilaha illallah. Mwanaume huyu alegeza sauti hivi, shoga limeletwa kutoka Tanga amekuja Pangani, shoga, kwa maana shoga ndio kubuhu hilo. Ibarazuli hilo limeletwa. Haya mambo ni kwenye harusi za nyinyi Waislamu. Na wanawake ndio wameathiri jamii. Yaani wanawake ndio mambo wanayotaka, wanaume hawana sauti. Wallahi wanafikia wanawake wanakataliwa, mwanaume aweza kujikaza, hapa mfanyi. Basi wanatafuta mtu nyumba ya tatu ya nne dhaifu, wanaomba nyumba pale, wenda fanyia kule kwa jirani. Mashehe Tanga walieka wakatoa waraka, harusi yenye rusha roho baikoko, watu wasiozeshe. Wanafanya ujanja sasa hivi. Ndoa yafungwa Alhamisi, alafu harusi utaambiwa Jumapili. Hamjai kuona hivi? Hamjai kuona? Utasikia harusi Jumapili, siku nani kutambua mchele? Watu washaozeshana huko wiki nzima, wanaiba wanaiba ndoa siku hizi. Mambo ya kizohali ya waganga, lakini sasa pia wanakimbia kwamba ile ndoa ikishafungwa basi mashehe hata wasipokuja sisi tutafanya mambo yetu, tumagarazi tu sasa. Tazameni harusi zimefikia kiwango hicho. Harusi zina matarumbeta. Mmepata api nyinyi mtoto wa kike atolewa ukumbini? Haya mambo ya kutolewa ukumbini yametoka api? Nyinyi wakina mama watu wazima yalikuwepo zamani? Mmeiga huko, mmeona Ulaya huko akiolewa mtu anapenda ukumbini, ana hivi kavaa, kuna gauni maalumu, gauni la buruzika, hilo gauni la Israelika limeenea hapa sehemu yote, hili gauni limekaa hilo kama si utausi siju nini. Ndani ya ukumbi atapanda kwenye steji, atanengua, MC yuko pale, mwanaume ndo anakaribisha hivi, anaonekana mke wa mtu, aonekanwa maumbile yake, aonekanwa alivyopendeza, tena aonekanwa na wanaume. Mmepata pia? Na nyinyi wanawake ndio fitna katika mujitama kwa kiasi kikubwa. Wanawake wamewazidi wanaume. Yaani wanaume walosimama wakapambana na wanawake ni wanaume wachache sana. Wanawake wamekuwa ni mahodari. Mwanamke aweza kumnunia mume siku mbili kwa bila ataka jambo lake liwe. Uso kama apuli za moto. Amen. Kwani wewe usikae msikitini? Kwani hela watu wa wewe? Sio Yesu tumechangisha. Kwani ya kuhusu nini? Atasema siku mbili kwa vile ushamkataza hapa, sitaki mambo hayo. Wanawake mmekuwa ni fitna kubwa. Mmeathirika na umagharibi. Jamii ya Kiislamu inamtazama mwanamke kama ndio mlezi. Mtume anasemaje? Wal mar'atu, na mwanamke, ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ula. Mwanamke ndio mchunga katika nyumba ya mume, na mwanamke ataulizwa. Nyinyi mmeacha kuchunga, mmeacha kulea watu malezi ya Kiislamu. Watoto wenu hamuwalei malezi ya Kiislamu. Mmekengeuka na mmekuwa ni wabishani katika majumba, sababu mmeandaliwa, mmeshapewa power. Kule shule kuna topic inaitwa empowering of women au women empowerment. Kwa mwanamke awe empowered, yani apewe power. Kwa nyinyi sasa mmekuwa mna power. Mume akisema unasema. Umepata wapi adabu hiyo? Mtume anasemaje? Siwaambieni nyie mwanamke atakayeingia peponi? Masahaba akasema tuambie ya Rasulullah, mwanamke wa peponi ni yule mwanamke, Mtume akasema, mwenye mapenzi, anayezaa mwanamke ambaye ana sifa, akaitaja Mtume ya tatu. Akiudhiwa au akiudhi yeye, akiudhiwa na mume au akimuudhi mume, halali mpaka amwambie mumewe, tusameheane, siwezi kulala mpaka uridhie mume wangu. Huyu ni mwanamke wa peponi. Wako wapi? Nyosha mkono kama upo. Nyosha. Yupo na nyosha. Uongo mtupu. Waweza muudhi wewe mwanaume na ukanuna wewe? Yaani wewe ndio umemkosea mume, umeachiwa hela ukutumia vizuri, mume akasema mbona sasa hapa matumizi yamekwenda hivi mke wangu, maisha yenyewe magumu, wewe kweli una akili wewe, maisha yalivyokuwa hivi watumie 2025 yote, ukanuna wewe siku tatu. Mbona mimi sina akili? Mpaka mume ashuke yeye. Hao ndio wanawake tuliokuwa nao sisi. Sasa Mtume kwa maelezo yake, hawa si wanawake wenye sifa za peponi. Je, wapo leo? Wa magharibi wamewatoa wanawake kabisa katika zile sifa za wanawake bora. Ndio maana mnaona athari yake. Tizameni ndoa zetu, kila siku watu wao wanakuacha. Wanaume wameathirika na umagharibi na wanawake wameathirika na umagharibi. Tizameni wazee wetu. Mimi babangu mimi ameishi na mke wa kwanza miaka 51 mpaka wamezikana, miaka 51 hajawahi kutoa talaka hata moja. Hati zameni leo hizo ndoa. Yaani mtu aolewa huu hivi una wasiwasi huyu atakaa mwezi huyu au mwaka atafikita huyu? Mpaka na jamaa wangu mmoja ananiambia, ni mimi nawashangaa. Hizi harama zote unazotumia hizi, hii ndoa itafika mwaka hii? Maana ke utakuta mama kahangaika, aka hivi kakopa, katumia milioni 2, alafu baada ya mwezi mtoto kashaanza kupibwa huko. Hajui kupika. Hajui kuongea na mume. Hajui mume akija ana hasira zake nifanyeje? Hajui mume akiwa na furaha atakiwa mimi niweje? Hajui sasa hivi maisha yamekuwa magumu, hali ilivyo, nikiachiwa mali nitasarafu vipi? Hajui chochote. Ni safiha. Najua mwanamke safiha. Yaani safiha ni mtu hana rushdi. Unamwachia hela hii. Anajua kwa sababu mume wangu anahangaika. Kipato ni kidogo. Lakini anaweza akaachiwa hela. Hii hela iliyoachwa haiwezekani leo tukala maini na wali. Singine ume kasafiri kamwachia hela hizi. Na mimi jana nilipila kula maini. Eh, nilijisikia siku usiku na hamu ya kijikuku. Asambe. Mimi mwenzio kunilipo pia tu huyo kuku sili. Mambo yote hela hiyo. Hawezi hata kutasarafu kwa mume anaumiza kichwa. Kuna bwana mmoja na maneno yake ya kitoita ya kibaha ubahau. Akwambia bwana wakati huu upate mke, upate moja au wake wawili. Awe na mali au awe na akili. Mm. Lakini ukipata mke mali hana na akili hana, utateseka sana. Utateseka. Hatusemi akili kwamba ni majuruni. Hawezi ile kutasarafu. Mume anakuja kaangaika, mke wangu saa moja hichi kitu hichi. Ah, mimi naona labda ukanunue chipsi au samaki tukatafute friji tuweke. Na akili wewe? Wewe mume toka alfajiri kajavumbua jioni samaki ambaye tukamwe kwenye friji, wewe ukanunulie chipsi. Mume mwingine anakuambia haya sawa. Sawa mke wangu, lakini hilo kashaliandika kwenye moyo. Hapa sina mke mwenye akili. Utaona tumeletwa vichipsi, utaona hivi mtu kalala lakini utajua hapa nina mwehu. Maisha yamekuwa hivyo, mambo ya kusema ni mengi sana. Athari za umagharibi zimeingia katika jamii na njia zake ni mbali mbali, nyingine sikuzitaja. Kuna mambo ya simu za smartphone. Watu wangapi wameachwa kwa smartphone? Mambo, lete simu. Lete simu, usifanye chochote. Alikuwa atakaa futi hapo. Simu zimewaachisha watu wangapi? Simu zimewagombanisha watu wangapi? Hizi za smartphone. Umagharibi umeathiri sana maisha ya Waislamu, hususan wanawake. Kwa ujumla ni wanasihi kwamba maisha bora ni maisha ya Uislamu. Na mwanamke atakiwa aridhike na mafunzo ya dini yake. Allah ameweka mavazi yako ni haya, ridhika. Allah ameweka mipaka yako, wewe ni mke, ridhika. Mimi ni mke na huyu ni mume. Mume wangu ana mipaka hii na hii na hii. Mume wangu ameruhusiwa kuwa mke zaidi ya moja. Ridhika. Wewe tizama tu na lilia uadilifu kwa mume wako. Sio ndio unakaa hakuna mapenzi ya kweli, uongo mtupu. Mke wa wili. Wewe ulisomeshwa kule kwenye ngoswe kipenzi nini? Kitabu kinaitwaje kile? Ngoswe penzi nini? Penzi kitovu cha uzembe. Kule kuna mzee alikuwa na wake hao wawili. Usione vile vitabu kama vile yani vimewekwa tu. Watu wana malengo. Kwa watoto wao wakimaliza shule wanaambiwa kuolewa ni sawa na kufanya mwanamke chombo cha nini? Cha starehe. Kama yule mwanamke alifanya chombo cha starehe na mume. Kwa ndo maana kwenda kiposo, mimi bado kwanza. Nataka ni mwenyewe simfanye hivi na nini. Lakini azini. Asema hivyo lakini ana boyfriend. Wameshadanganywa kule kwenye ngoswe penzi kitovu cha uzembe. Bwana huyu aliyokuja kuposa lakini ana mke. Mimi sitaki ukewenza. Sasa kwani ukewenza nini? Yaani kwa nini wewe ukataa kuolewa mke wa pili? Yaani bora uzini kuliko kuwa ni mke wa pili. Bora ukae bila mume kuliko kuwa mke wa pili. Huyu ameandaliwa kule wakati asoma shule huyu. Akili yake ishavurugwa. Na hizi ndo kampeni za maadui. Sijui ndoa za mitaala, madhara ndoa za mitaala. Hakuna mapenzi ya kweli. Kwani wewe viili uweza kuvipenda sawa? Haya mambo ya kupenda na mapenzi haya ni mambo yako nje ya milki yetu sisi. Hakuna mtu atampenda mtoto wake huyu na mtoto huyu sawa. Hakuna. Hata ukinunua gari wewe, gari hii na gari ile, umenunua mwenyewe lakini kuna gari moja waipenda zaidi ukiendesha. Nyumba umejenga mwenyewe lakini kuna nyumba moja ukiitazama, hii nyumba sio mchezo hii. Watoto wako mwenyewe lakini kuna mtoto mmoja ukimwona wasikia raha kuliko mwingine. Wapenda kuna mtoto huyo ndo wako, wampenda zaidi. Ndio ilivyo. Pia mume hawezi kuwa na wake wawili watatu akapenda sawa. Sasa watu wakadanganywa kule, yule mzee alielemea upande mmoja. Sisi pia tumesoma kwa unaandika dhamira pale. Unajibu mtihani wa form 4, dhamira katika kile kitabu cha ngoswe penzi kitovu cha uzee. Mnasomeshwa mambo ya development and population. Kuzaa sana. Ndio mkaingizwa kwenye majira huko, mkapiga masindano, mkala vidonge, mkaeka vijiti kwenye nini? Mkapata makensa sasa ya uzazi. Nendeni Ocean Road hapo. Wanako walikuwa na makensa. Mara huyu damu atoka damu miezi miwili. Mara mwanamke kaota ndevu. Rafiki zina ndevu, tiyari mmedisturb hormones kwa sababu ya madawa mnotumia kwa ujinga tu. Ndio maana Rais Makufuda anaambia ya kuambiwa sijui na nini mchanganya na zenu, sema zaeni. Kadanganywa hapana hivi aliposema Rais Makufuda tu zae, rais kasema. Si mlidanganywa hii. Uislamu ushawaambia tanaka hutakthuru, oaneni muwe wengi. Tumi anasema fa inni ubahi bikumul umam, mimi nitajifaharisha na nyumati nyingine kwa wingi wa nyinyi yaumal qiyama. Nyinyi mmedanganya na watu, mara mmetia sindano, mara mkula vidonge, mara umeka kidude, mwisho watu wana makensa, mwisho watu wakuta mwanamke ana kitambi itumbo natoka wapi miji damu hiyo na nini, umezuia hedhi wewe mjinga wewe, unaota ndevu mwanamke ukutana na miji ndevu imemtoka atisha. Umeharibu hormones kwa sababu ya madawa uliotumia. Nadhani tuna muhadhara mwingine baada ya magharibi huko mjimwema, naona naweza kusema na muda umeisha. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe ni wenye kusikia maneno na kuyafanyia kazi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aurejeshe huu umma wa Kiislamu katika dini na mafunzo ya Uislamu sahihi. Lakini nakuambieni mwisho, kataeni TV kwenye majumba yenu, msiwaruhusu watoto wenu kutazama ma TV. Mjue mtaharibu, mtaharibika nyinyi na mtaharibu vizazi vyenu kwa kupitia hayo ma TV. Najua hili jambo la TV litawabughudhi watu wengi, lakini kama sisi wengine tumezaliwa kwetu hakuna umeme, mpaka wazee wetu wamekufa hakuna umeme, mpaka hivi nyumba zetu hazina TV, tumekuwa tumeishi ndio hivi mnavyotuona, hatuna TV, hatuna chochote. Na watoto wetu wanakuwa hakuna ma TV, hakuna chochote. Bali watoto wetu waathirika na ma TV ya majirani. Wamzuia hapa mtoto huyo achochora huyo. Watu kapie. Macho mbeta beta. Kumbe huko nyumba nyingine alikwenda kutazama season. Hizi season zina unini? Paka saa 6 na season. Kuna nini kwenye season? Jamii imeharibika, watu wanakosa swala, hawawezi kuamka alfajiri, wakaswali, wakasoma Qur'ani, watu wamelala sana na usiku kwa ma-season tu, ma-TV, paka sana na mabanda ya ma-TV. Kuna nini? Wallahu a'lamu subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.